حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑا اوڑھ کر نماز پڑھتے دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے توشح کے انداز سے اوڑھ رکھا تھا اور اس کے دونوں سرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1049۔